Iselina kai moko na kaku. Yes, sir. Mama Akobo. Bonanzala sur la bolingo royo, bonanzala sur la bolingo mama, bonanzala sur la bolingo royo, bolingo ya mwana na katie ekosi la kate mama, bolingo ya mwana yo. Kolenga makamu kabanga na linga yo, linganga ndenge motema eko tina kae. Bonazala siu na bolingo yo, bonazala siu na bolingo mama. Eske payo zalie mama mama, eske payo zalie seli seli. Eske solo yo kopa disaka kana pepi soto. kola mbonge bale mama kala na bia mam bakoma ko tanga tanga kolo balo ba ko inga inga o aye aye selie kala na bia mam bakoma ko inga inga bakoma ko le la la aye aye selie kala na bia mam bakoma ko tanga tanga kolo balo ba makambu ibele aye aye selie kala na bia mam bakoma ko inga inga bakoma ko le la la bi bakoma ko inga inga inga inga bakoma ko ruka ruka ko ruka ruka makambu bakoma ko inga inga ko inga inga mama bakoma ko ruka ruka ko ruka ruka makambu makambu ya nzoto ya mwana moto makambu ya nzoto ya mwana moto somoli kambu e aye aye selie para na pia mamu bakoma ko inga inga bakoma ko le la la mi makambu ya nzoto ya mwana moto e Ikambo ya nzoto ya mwana mundi mabo sara kebae Makambo bokolo bakana biso ya mama Makambo bokolo bakana biso weli onombae Makambo bokolo bakana biso ya bodikao Makambo bokolo bakana biso ya japinoe Makambo bokolo bakana biso ya kabiamba Makambo bokolo bakana biso ya zorise Makambo bokolo bakana mwana mama Aya selie, para na bia mam, bakoma ko inga inga, kotanga tanga kolo balo bao. Aya selie, para na bia mam, bakoma ko inga inga, bakoma ko le la la.